Vad händer när biskopen kommer till byn? I en alldeles vanlig by någonstans i Sverige finns inte bara vardagens problem utan också tro, hopp och kärlek. En panel av kvalificerade deltagare tar ställning till ett uppdiktat men därför inte osannolikt problem i Dilemma.